على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة. kwamba Allah subhanahu wa ta'ala uwezo wake jinsi ulivyokamilika ameweza kuumba vitu ambavyo venye kutafautiana na venye kupishana au venye kugongana, almutadhadda. Aya hii ya leo ni aya ambayo kwa mtu alokuwa, waswahili wanasema mtu amekwenda shule lakini hakumaliza, akatoroka, aga anda zake shule nyumbani, lakini baadaye anakwenda anaonekana na manyati anaenda kupiga ndege. Kama yuko maeneo ya uvuvi, anaonekana baharini anakwenda kuvua samaki. Kwa shule apiga chenga, ginasema kaogopa umande, kwa sababu asubuhi shule ziko mbali, inabidi atembee mtu kwa miguu na njia zenyewe zile zinakuwa ni nyembamba, huku majani huku majani, kwa kaogopa umande. Sasa kwa watu walokuwa waliogopa umande, aya hii ya leo itakuwa vigumu kuifahamu. Sio kama hawataifahamu, wataifahamu, lakini kutakuwa kuna uzito. Na yule ambaye alokuwa amepita shule akasoma aya hii ya leo ataifahamu haraka zaidi. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema aya nambari 45 katika sura Al-Furqan, alam tara ila rabbika kaifa madda ad-dhill walau sha'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila. Nafuatana na aya mbele, thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira. Aya mbili hizi zote zina maudhui moja. Alam tara, je, hukuona we, ila rabbika, mula wako, kaifa, kaifa ni jinsi, namna gani, madda dhil, alivyokitandaza nini, dhili, kivuli. Alam tara, je, hukuona wewe, ila rabbika, mula wako, kaifa, jinsi ambavyo madda dhil alivyokitandaza kivuli. Kivuli chi kivuli? Allah subhanahu wa ta'ala madda amekitandaza. Je, jambo hili unalijua wewe? Alam tara, je, hukuona, ila rabbika, mola wako, kaifa maddathil, jinsi alivyokitandaza kivuli. Habari hizi unazijua, unazifahamu? Kwa hiyo Qur'anil Karim leo inataka kukufananulia kwamba kumbe kivuli ni moja katika zile dalili, ad-dilalati, ad-dala, zinazoonyesha juu ya ujudihi, yani kuweko kwake Allah, na wa kudratihi, na uwezo wake aliokuwa nao wa kuumba vitu ambavyo vilivyokuwa ni mukhtalifa al-mutawada, vyenye hitilafiana lakini vinapishana navyo, kama hichi cheupe hichi cheusi, inaitwa al-mutawada. Kwa hiyo aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia habari ya kivuli. Kivuli chi kivuli? Ambacho sidhani kama mtu anaweza akajaribu kutafuta, yani kutumia muda wake akatafakari habari ya kivuli. Unakiona tu kivuli, lakini kumbe ni moja katika hoja thabiti kwamba Allah ni mmoja na ni mwenye uwezo. Anasema Ibn Abbas katika tafsiri hii, qala Ibn Abbas wa Ibn Umar wa ghayruhum huwa ma baina tulu'i fajr ila tulu'i shams. Yani hapa kivuli kilichozungumziwa ni ule muda ambao baina ya kuchomoza alfajiri mpaka likachomoza jua, kwa tafsiri ya Abdullah Ibn Abbas na vile vile Ibn Umar na wengineo. Kwa hiyo ikawa kivuli kinachozingatiwa hapa ni kuchomoza kwa alfajiri na kuchomoza kwa jua, katikati hapa pana ile hali ya kivuli. Alam tara, je, hukuona, ila rabbika, mula wako, kaifa, jinsi namna gani alivyokitandaza kivuli. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walau shaa, na lau engelipenda mula wako, walau shaa, na kama angelitaka mula wako basi laja'alahu, engelikijalia, kwa maana engelifanya hicho kivuli sakinan. Sakinan, neno sakinan kwa maana sakan kimetulizana tuli, ikawa kivuli. Allah kama angelipenda engelikijalia sakinan kawa kimetulizana tuli, hakina harakati zozote, the movement zozote, kikaa kipo tu, kiko stationary, yani hakina movement ya aina yote. Kukonesha kivuli kumbe kina harakati, kina movement. Kama Allah angependa angekijalia kikatulizana tuli, walau shaa, na lau kama Allah angelipenda laja'alahu, engelikijalia engelikifanya kivuli hicho sakinan, sakinan kitulizane tuli, kisihangaike, kisiende kuna huku na katika vitu kama hivyo. Thumma ja'alna, kisha anasema Allah tukalifanya ash-shamsa jua, thumma ja'alna ash-shamsa, kisha tukalifanya jua, alaihi juu ya hicho kivuli, kuwa ni dalili. Dalili bimaana ni kwamba pasipo na jua kivuli kisingelikuwepo. Thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila, kisha tukalifanya jua juu yake iwe ni dalili, yani dalili ya kuweko kivuli ni kuweko kwa jua. Anasema Ibn Kathiri katika tafsiri yake kwamba walau shi'na laja'alnahu sakinan au da'iman, bimaana ay da'iman la yazulu, kama qala ta'ala قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. Katika sura As-Sa'd anasema Ibn Kathir katika tafsiri hii, walau shaa laja'alahu sakina, na lau kama Allah angelipenda engelikifanya kivuli kikaa kimetulia tuli. Akasema Ibn Kathir kwamba kivuli kingelikuwa daiman la yazulu, yani kiko pale pale, hakiondoki, hakimove, hakina harakati yoyote kama ingetaka. Kama mfano Allah alikusema kul araaitum, waambie mwaonaje, mnasemaje, in ikiwa ja'ala Allahu alaykum, Allah ataufanya juu yenu laila, usiku uwe sarmadan, yani ni moja kwa moja, hakuna mchana, ila yaumi alqiyama, mpaka siku ya kiyama. Allah angelipenda hivyo angelifanya. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila, kisha tukalifanya jua juu yake iwe ni dalili, kwa maana iwe ni dalili la kivuli. Ibn Kathir rahimahullah akaandika ay laula anna ash-shamsa tatlu' alayhi lima urifa, lau kama ingelikuwa jua halichomozi basi pasingejulikana suala la kivuli. Kwa hiyo kivuli kinatokana na jua, yani jua ndiyo sababu ya kuwekwa kwa kivuli. Sasa kama ingelikuwa jua hakuna, basi kusingepatikana kivuli. Lima arifa fa inna dhidda, anasema Ibn Kathir katika tafsiri hii kwamba hakika dhidda la yu'rafu illa bidhiddihi, dhidda la yu'rafu illa bidhiddihi, kwamba siku zote hii ni msemo ambao unafahamika kwamba tu'rafu al-ashya bi'adadiha. Haya, msemo huu una lugha hizo nyingine, tu'rafu al-ashya biazdadiha. Maana yake ni hivi, labda tukuchukulie mfano wako wewe mwenyewe katika kiwiliwili chako. Tuchukulie mfano ala sabili mithali, wewe ni mweusi, mweusi tititi, halafu meno yako ni meusi, ulimi wako mweusi, mdomo wako mweusi, macho yako meusi, unalifikiriaje? ingelikuwa kuna hali ya kuweza kutambulika haya meno, ili jicho, ulimi. Kumbe ukicheka ile touch, meno yachomoza na inajulikana yule kacheka kutokana na nini? Kwamba wewe mweusi, meno meupe. Ndio wasema ni kwamba tu'raful ashya bi adadiha. Mara nyingi vitu vingi utambulikana kutokana na ule uwepo utafauti, kwamba hiki tofauti na hiki. Mtu akawa ni mweupe, kwa hiyo kwa sababu ni mweupe, mara moja tunaweza kumjua kutokana na weusi wa nywele zake. Nywele ziwe nyeupe, na yeye mwenyewe mweupe, macho meupe, meno meupe, kila kitu chake cheupe. Ah, ingelikuwa ngumu sana. Kwa hiyo yafahamika hizi nywele kwa sababu nyeusi, mwili mweupe. Almuhimu ni kwamba ni tu'raful ashya bi adli. Sasa hii ni theory ambayo ameielezea hapa Ibn Kathir, kwamba hakika fa inna dhidda la yu'rafu illa bi dhiddihi. Ile uhalisia ya kwamba hakujulikana kwa kivuli, kumejulikana kutokana na kitu kilichokuwa tofauti na kivuli. Lau kama ingelikuwa hakuna kitu cha tofauti ya kivuli, kisingelikuwepo. Kitu gani? Kuweko kwa jua, basi kumesababisha kuweko kwa kivuli. Kivuli kinakuwaje? Kivuli kinakuwa cheusi, jua linakuwa linatoa mwanga. Kwa hiyo hii dhidi, opposite, kwamba hii imejulikana kwa baichi. Almuhim, katika tafsiri hizi au katika aya hizi zinaonesha kuna undani mkubwa kabisa katika masala ya kivuli, undani mkubwa. Na mtu ikiwa kama nilivyosema kwamba ameenda shule, basi mara moja tu anaweza akaelewa katika hali hii. Na anasema Allah subhanahu wa ta'ala aya inayofuatia, thumma kisha kabatna ilaina, kwa maana tunakivutia kwetu kivuli. Kabatna ilaina, kabudhan yasira, ilikuwa mvuto ambao ulikuwa ni sahalan, mwepesi, mvuto ambao ulikuwa ni wa laini. Thumma kabadhnahu, kisha tunakivutia ilaina kwetu, kabdan yasira, mvuto ulikuwa mwepesi, au kwa lugha nyingine kabdan yasira, kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo. Hali hii inaonyesha kwamba hapa kivuli kinabadilika badilika kutoka hali moja kwenda hali nyingine, kinakwenda, tunasema kina move, kinajibadilisha, kinajideform kutoka hali moja kwenda hali nyingine. Aya hizi, ndugu zangu wa Islam, kama nilivyosema mwanzo, kama itakuwa tumepitia shule, basi tutabidi sasa tuangalie namna gani kivuli kinavyofanyika. Kwanza, nini kivuli? Kisikia kivuli nini? Halafu kinafanyikaje kivuli? Halafu ili kivuli kifanyike, kuwe kuna mambo gani au vitu gani ambavyo vitafanya kwamba vikiwepo ndio kivuli kinafanyika. Na vile vile tutaona kwamba kivuli katika hii hali ambayo thumma kabadnahu ilaina qabdan yasira, kisha tunakivutia kwetu kidogo kidogo, kina hali gipi? Kina hali gani kwamba kivuli Allah anakivuta? Tutaanza kwanza kuangalia tafsiri ya nini maana ya kivuli. Tukisema nini maana ya kivuli, kwa sababu Allah ametaja alam tara ila rabbika kaifa maddatil, hukuona mola wako jinsi alivyokitandaza kivuli. Nini kivuli? Maelezo ambayo yalikuwa ni mazuri kabisa, hakuna isipokuwa ni maelezo ya kisayansi, na maelezo haya yanakuwa katika lugha ya Kiingereza. Lugha ya Kiswahili ipo, lakini katika lugha ya Kiingereza ndio unayapata ule utamu wake, kwamba ala, kumbe hii ndo maana yake. Kwa hiyo kivuli kwa Kiingereza kinaitwa shadow. Nini maana ya shadow? Wanasema wataalamu wa mambo ya kisayansi, wanasema shadow is a dark area where light from a light source is blocked by an opaque object. Ukisikia kivuli manake ni ile sehemu nyeusi, dark area, ni sehemu nyeusi. Sehemu hii ambayo inatokana na nini? Inatokana na source ya light, mwanga, ambalo hilo jua hilo Allah akasema kwamba thumma ja'alna shamsa alayhi dalila, kwamba jua huo linatoa mwanga. Wakasema ya kwamba mwanga huu huwa unakuwa blocked, yani unazuiliwa pap, hawendi mbele na kitu kinaitwa ni opaque object. Nini maana opaque object? Opaque object ni kitu chochote ambacho kitachokuwa hakipenyezi mwanga. Kuja mwanga, light, mwanga haupiti. Hii inaitwa opaque object. Kwa hiyo maana yake ni kwamba eneo jeusi ambalo limesababishwa na mwanga, na mwanga huu ni mwanga ambao ukawa umeshindwa kupita katika kitu chenye kupenyeza ile ule mwanga. Ni sawa sana kusema kwa mfano, labda unaona hii simu. Kwa hiyo ukichukua tochi, mpiga tochi hapa, mwanga wa tochi haupenyi hapa. Sasa kwa sababu haupenyi, utatafuta njia nyingine, lakini huku kunafanyika kitu cheusi. Kitu cheusi hichi ndio hichi kivuli ambacho kimesababishwa na huu mwanga. Mwanga huu katikati yake kuna hii opaque object ambayo haipenyezi nini? Mwanga. Hii ndiyo tafsiri ya kisayansi. Lakini pamoja na hivyo, je, kivuli hichi kimefanyikaje? Yani unasema shadows are formed by light. Kwanza ifahamike kwamba kivuli siku zote kinafanyika na mwanga. Because, kwa sababu, if light shines onto an object and the object blocks the light will go sideways of the object and therefore a shadow is formed. Hai, sasa hii manake vipi inafanya? Ni kwamba hivi kivuli kinafanyika kutokana na nini? Mwanga. Mwanga unapiga katika hii opaque object ambayo haipenyezi mwanga. Kinachofanyika ni mwanga sasa huwa unatafuta njia nyingine. Hapa si haupiti, inatafuta sasa njia nyingine. Wengine unapita huku na mwingine unapita huku na mwingine unapita huku. Lakini ukifika huku mbele, mwanga huu unakuwa sasa ni mweusi, yani ni kitu cheusi, na ule weusi wake unatoa sura ya hii object. Kwa hiyo ufanyikaji wa kivuli ni pale ambapo mwanga umepiga katika opaque object na ikawa haukupenya, na ukatafuta njia na ukatengeneza huku mbele ile sura ya kile kitu ambacho ilichokuwa mwanga haukuweza kupenya. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo wanasema wanazuoni kwamba, yani watu wana sayansi, vipi kivuli kinavyofanyika. Sasa ndugu zangu wa Islam, kama nilivyosema mwanzo, kama mtu atakuwa amesoma, amepitia katika elimu ya A level au O level, kuna masomo kama vile physics, mara nyingi katika physics anajua kwamba light, unasomeshwa nini light, unasomeshwa nini light, jinsi inavyo travel, light inasafiri vipi, inasafiri katika mfumo wa moja kwa moja. Sound ni nini? Sound inasafiri kwa mfumo wa mawimbi. Kwa hiyo mwanga unapopiga katika hali hiyo, kwa hiyo turudi katika jua, kwamba jua linapopiga, limepiga sasa, tuchukulie limekupiga wewe. Likikupiga wewe jua, kwa sababu wewe hupenyezi mwanga, mwanga utatafuta njia kulia kwako na kushoto kwako, kisha itakwenda kufanya mbele yako weusi ambao utakuwa umefanana na wewe mwenyewe. Kwa utasema kile ni kivuli chako. Na nyumba utasema kivuli cha nyumba. Gari kivuli cha gari, sababu jua limepiga katika gari na halikuweza jua lile mwanga ule kupenya katika gari, kwa hivyo ukatafuta njia pembeni, ukienda huko mbele unajikusanya unafanya kitu cheusi ambacho ina sura ya ile gari. Kwa hivyo hivi ndivyo namna gani ambavyo jua au kivuli kinafanyika. Nyingine ni ili kivuli kifanyike, basi lazima yawepo mambo matatu. Wanasayansi wanasema kwamba the conditions for the formation of a shadow are as follows. Ziko three conditions. Kuna mambo matatu yawepo ili kivuli kiweze kufanyika. La kwanza wanasema there must be a source, conclusion, completion of light. Ili kivuli kifanyike lazima kuwe kuna mwanga ambao ndo hilo jua hilo. Kama hakuna mwanga huwezi kuwa kivuli. Chukulie mfano mchana, saa tano, saa sita, mara wingu kwa usiju, huwezi kupata kivuli. Lakini jua linapiga saa tano, saa sita, unaona kivuli chako. Kwa hiyo mwanzo kabisa, ili kivuli kifanyike inahitajika kuwe kuna source of light. Kuna ile hali ambayo je, mwanga upo, sio jua tu, inawezekana tochi, inawezekana na kitu kingine chochote. Kitu cha pili ambacho ili kivuli kifanyike, there must be an opaque body to obstruct the light. Lazima kuwe na ile body ambayo ilokuwa haipenyezi mwanga, na body hii, figa hii, kitu hichi kina obstruct, kina uzuia, wanasema obstruction, kina uzuia mwanga. Na jambo la tatu, there must be an opaque screen to receive the shadow, as it cannot be formed in air which is transparent, translucent. Wanasema kitu cha tatu ambacho kitachofanya kwamba kivuli kifanyike ni kuwe kuna opaque screen. Screen kama inavyofahamika, mfano hii simu ina screen. Sasa screen hapa ilokusudiwa ni kwamba jua limepiga, pap, jua halipenyi mwanga wake. Kwa hiyo limetengeneza huku mbele kitu cheusi ambao kitakuwa kina shape na hii. Sasa huku mbele kunakotengenezeka hicho kivuli iko, lazima kitu pale mbele pawe kitu kile ni opaque, yani kwa maana ni kitu ambacho kilichokuwa hakipenyezi te mwanga, au kama alivyoelezea, isiwe mfano ni air, au ikawa kitu kilichokuwa ni translucent, yani kile kitu ambacho kinaruhusu mwanga. Kwa maana hiyo inawezekana jua lipo, mwanga upo, kitu kipo hakipenyezi jua, lakini huku mbele kuna hali ambayo kitu, yani kule mbele kuna sifa ya kitu ambacho kilichokuwa hakiwezi kupote, yani kudhibiti mwanga. Kwa hiyo ina maana mwanga ule nao vile vile kule utapita. Ukipita ina maana kivuli kimekosekana. Kwa hiyo huwezi ukapata kivuli katika hewa. Tunatafuta kivuli chake. Kwa nini? Kwa sababu hewa, mwanga unapita na vitu kama hivyo. Almuhimu, haya ni mambo ambayo yanahusiana tusema kisayansi. Jambo jingine katika masala ya kivuli, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira, kisha kivuli huwa tunakivutia kwetu kidogo kidogo kidogo kidogo. Nini maana yake? Wanasema wanazuoni ya kwamba kumbe kivuli kinatoka katika urefu fulani kwenda katika urefu fulani, na kina nyakati zake. Kuna nyakati kivuli kinakuwa kifupi kidogo, na kuna nyakati kivuli kinakuwa kirefu. Wanasema during the morning or the afternoon, asubuhi jua limechomoza au kuanzia saa 8 huko kuendelea afternoon. Wanasema mara nyingi the shadows very long, kivuli kinakuwa ni kirefu. Jua likichomoza likikupiga wewe saa 4 saa 5 na kuendelea, basi kivuli chako kinakuwa ni kirefu. Na vile vile jua likienda huko sasa saa 9 saa 8, ni kwamba kivuli chako kinakuwa ni kirefu kabisa. Kwa nini? Kwa sababu the sun is down low in the sky. Kwa sababu jua liko katika maeneo ya chini katika mawingu. Tukisema maeneo ya chini nakusudiwa ni vipi? Jua linapochomoza, kuna hadithi zinaelezea kwamba uswaliji wa swala ya duha unaanza pale ambapo jua linapochomoza likawa lina urefu wa mkuki, kuonesha kwamba jua linakuwa chini, linapanda, linapanda, linapanda, linapanda, linafika katikati. Kisha baadaye tusema jua linazama, linashuka, linashuka, linashuka. Kwa hiyo likishuka linakuwa liko chini, na huku likianza kupanda linakuwa liko chini. Sasa muda huu wa jua liko chini upande wa mashariki la panda, na muda huu jua lipo chini upande wa magharibi la zama, kivuli cha mtu kinakuwa kirefu. Lakini jua likifika katikati unasema but in the middle of the day, yani katikati hapa, when the sun is high overhead, jua liko katikati ya kichwa, basi your shadow is very short, kivuli chako kinakuwa ni kidogo. Thumma qabadna ilaina qabdan yasira, kisha kivuli tunakivutia kwetu, anasema yasira, yani kidogo kidogo mpaka kinakuwa kidogo kabisa. Hii ndiyo hali ambayo wanasayansi wamejaribu kutoa maelezo kiasi hicho. Lakini katika upande huu wa jua kuwa, yani kama na kivuli cha mtu kuwa kidogo, hii tayari imeshaelezewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma fikihi, ukisoma katika awqat za swala, nyakati za swala, njoo katika babu waktu salatu dhuhuri, wakati wa sala dhuhuri. Katika riwaya sahihi imekuja bwana Mtume asema adhuhuru swala dhuhuri ni pale idha zalati shams, jua linapotenguka. Kutenguka kwa jua ni kwa majua liko katikati, sasa likamili kila kidogo, sasa nakwenda kukuzana. Hapa ndipo wakati wa nini, wa dhuhuri. Wakana dhillu rajul katulihi, na ikawa kivuli cha mtu ni kama urefu wake, ni kama urefu wake. Yani jinsi ambavyo wewe ukiwa mfupi na kile kivuli chako kinakuwa kifupi. Wakati gani huo? Wakati jua liko hapa limetenguka. Lakini ukiyatazama kama katika mfano nimesoma sharhe ya Sheikh Uthaymeen, anasema ukitaka kuprove hii, saa 6 pale jua limetenguka, alafu pima kivuli chako, simama uposimama, alafu kama unachukua measurement tape, pima, utaona kwamba kuna mita fulani, alafu jipime na wewe, alafu kaa baadaye, after 1 hour nenda pale pale. Sasa kivuli chako pima tena na measurement tape, utaona kile kivuli kile ambacho cha mwanzo na cha sasa hivi, cha saa 9 saa 8 kiko tofauti, kimezidi, kimezidi. Kwa hivyo hii yaonesha kwamba kivuli huwa kina harakati, kinarefuka na kinafupika. Na hali hii ndiyo Allah aliposema thumma qabadnahu qabdan yasira, na swala adhuhuri haina haja ya saa. Siku hizo zamani hakuna saa, mtu anaangalia tu adhuhuri bado, nah, bado bwana, ah, hebu angalia kivuli chako, ah, kiko sawa sawa basi. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala wameweza kutuzungumzia. Ama katika swala hili la kivuli, Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea tena katika surati An-Nahli katika maeneo tofauti aya mbili. Aya ya kwanza ni aya nambari 45 na nyingine ni aya nambari 81. Allah subhanahu wa ta'ala alikusema aya nambari 45, anasema awalam yarau, hivyo hawaoni. Awalam yarau, hivyo hawaoni. Ila ma khalaqa Allahu min shay'in, vile vitu alivyoviumba Allah. Ila ma khalaqa Allahu min shay'in, hivyo hawaoni vile vitu alivyoviumba Allah kinafanya nini. Yatafayya dhilaluhu, vinazunguka kivuli chake. Kivuli inazunguka ya kile kitu. Anil yamini, kutoka kulia. Washamail, na vile vile kutoka upande wa kushoto. Sujjadan lillahi, anasema Ibn Kathir, fa akhbara anna kulla ma lahu dhillu yatafayya dhata al-yamini wa dhata al-shimal. Kitu chochote ambacho kinatengeneza kivuli, basi naam, kinazunguka, yani kile kivuli kinazunguka kitu kile upande wa kulia na upande wa kushoto. Isitoshe vinamsujudia Allah. Kwa hiyo kushiria kwamba kivuli nacho kinamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha hili katika surati An-Nahli aya ya 81, akasema wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan, Allah subhanahu wa ta'ala amekufanyieni katika vile alivyoviumba, amekufanyieni vitu ambavyo vinavyofanya vivuli, vinavyotengeneza vivuli, kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu swala la vivuli tayari ameshaweka yani kama wanasayansi wanavyosema, ili kivuli kiweko kuwe kuna jua na kuwe kuna kitu ambacho hakipitishi mwanga, alafu kuwe kuna sehemu ambayo itapokea kile kivuli. Kumbe Allah ashazungumza zamani kwamba amejalia Allah subhanahu wa ta'ala vitu vinavyotengeneza vivuli, ambao ni vitu ambavyo havipenyezi mwanga. Kisha katika surati Ar-Ra'd aya nambari 15, Allah subhanahu wa ta'ala akasema walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi, ni kwamba vitu vyote vilivyo mbinguni na ardhi vinamsujudia Allah, ta'an wa karahan, kwa hiari na kwa nguvu. Ibn Kathir anasema ya kwamba ta'an min almu'minin wa karahan min alkafirin, yani ukisema vitu vinamsujudia Allah vyote, kila kitu kwa hiari, waumini, waumini wanaingia msikitini, wanasujudu, wanafanya vitu kama hivyo, na mambo yao yote ni kwa Allah. Makafiri wao wanamsujudia Allah karhan, kwa nguvu, bimaana wakipenda wasipende. Lakini ahlul ilm wakasema karha hii, kusujudu huku kwa Allah kwa nguvu, ni yale mambo ambayo mwanadamu kafiri huyu hawezi kuyaepuka. Ni mambo ambayo Allah ameyaweka mfano katika sura nyingi, katika aya ambayo tutaisoma huko mbele, katika surat Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, aya mbili iko mbele yake tu hapo, anasema wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan-nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura, yeye ndiye ambaye Allah alokufanyieni usiku kuwa ni nguo na wanauma subata, na akaufanya usiku ni kama kufa, wanahar na akaufanya wajaala nahara nushura, na akaufanya mchana ni kama vile kufufuka. Sasa mambo matatu haya, kwamba kule usiku ni libasa ikaitwa libasa kwa sababu usiku huwa unafunika, ndio maana Allah akasema walaili idha yaksha, usiku unapofunika. Sasa hivi mtu yuko kule, unamuona dereva wa gari hana haja kuwa shata, lakini ikifika usiku unatufunika. Sasa inabidi tena mpaka tutumie msaada wa taa, fulani yule nimemuona, fulani kaja, fulani kaja. Kwa hiyo jambo hili kafiri hawezi akatengeneza ikawa kwamba usiku yeye haukumfunika. Kwa hivyo na maana amemsujudia Allah karhan, akipenda asipende. Usiku nauma subata, Allah amejalia usiku ni kama vile kufa. Mtu analala, anastarehe, anapumzika baada ya harakati za mchana kutwa. Sasa kafiri mahma kana, vyovyote awe kafiri wa sampuli yoyote, ikifika usiku atatafuta kitanda kiko wapi. Aambiwa kwamba kafiri huyu amemsujudia Allah karhan, akipenda asipende kalala usiku, kwa sababu usiku ni wakati wa kulala. Hivi ndivyo ambavyo Allah anasema kwamba walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal, na vivuli vyao vinamsujudia Allah asubuhi na jioni. Kwa hiyo kivuli chako, kile kivuli chako kinamsujudia Allah. Wewe si utaki kusujudu, basi kivuli kinamsujudia Allah. Hivi ndivyo ambavyo aya hii Allah alikusema, alam tara, je hukuona, ila rabbika, mola wako, kaifa madda dhilli, jinsi alivyokitandaza kivuli, walau shaa, na kama angeitaka, la jaalahu, ingelikifanya hicho kivuli sakina, nkitulie tuli, thumma, kisha jaalna shamsa, na tukalifanya jua, alaihi juu yake kivuli, kumba ni dalila, ni dalili ya kuweko kwa kivuli, kuweko kwa jua. Thumma kabadhnahu ilaina, kisha tunakivutia kwetu kivuli hicho, kabadhan yasira, yani kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo. Naam, nafikiri kwa leo tutasimamia katika somo hili la kivuli, inshallah tutaendelea tena kesho. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.